nga wax ko wala xewal gu ñu bëgg sëkk wala xam-xam boo xam ne bii borom daf ko am te kenn laaju ko wala xamuñu ko wala xam-xam bu nit ñi xamul ne xam nga ko wala laaju ñu la ko nga ne jiw yow day fànn gi nga réere man soor may xam na ko ba dee mu càngal la ko loolu soo fi waxee dara kooku it wax ja nanguñu ko dara nekku ca dara nekku ca ndax ar-rijalu arba'atun ndax nee na góor ñeent la rajulun yadri wa yadri annahu la yadri wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri foofu cheytaanu fajtali ko dañ ne nee naa la góor ñeent la ki xam mu wax ko kenn ni xam na kooku ma nga nee ki nga xam ne xam na te xamul ne xam na ma nga nee ki nga xam ne xamul te xam na ni xamul ma nga nee ki xamul fa noppi nag te xam ne ni xamul ma nga nee waaye xamoo ba noppi te xamoo ne xamoo kooku cheytaane tetleel ko dee tetleel ki am xam-xam te am xamul ne am na xam-xam ki am xam-xam te amul xamul ne am na xam-xam kooku day nelaw yeeleen ko kooku kuy nelaw kooku yeeleen ki amul xam-xam ba noppi xam ne amul xam-xam ki amul xam-xam ba noppi te xam ne amul xam-xam kooku day sakku ku ko dimbale dimbal leen ko mu xam kooku day sakku ku ko dimbale xamal ko xamal leen ko ki am xam-xam te xam ne am na xam-xam te jëfe xam-xam ba waajaa ngoog toppal nee na ci am xam-xam te xam ne am na xam-xam di ko jëfe waajaa ngoog toppal ci amul xam-xam te am xamul ne amul xam-xam te bëgg jëfe lu borom xam-xam di jëfe seytaane la tet la waaye ci réer ba noppi ne xam te xamul ne dafa réer te bëgg ki def te bëgg di def la ña xam ñay def seytaane boog teetal wa min ajabi lashiyai annaka la tadri bi annaka la tadri bi annaka la tadri fa in kunta la tadri wa lam taku billadi yusailu man yadri fa kayfa idan tadri tamamu lama tulu sukuti wa innama shifau lama yowman sualuka man yadri weex na ko nag ñaari woon keneen nag fii gën a jot yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam akhwafu ma akhafu min ummati waay li ma gën a tiital ci li may gis ci sama xeet jahilun mutanassikun wa alimun mutahattikun waay nee na ajireer joo xam ne ji ma ngay falax falax yi ne day jaamu yàlla ak koo xam ne kii dafa xam te day xotti xorm ay xormay lislam xam ngeen li ma jëkk wax bu ma ko déggee nee na lii mu jëkk wax xam ngeen bu mu ko déggee ci lay yem ka doom bëgg ta sonn na ci lay yem dafa bëgg na boo jot na Serigne Babacar si radiallahu taala sama sëriñ Serigne Babacar si radiallahu anhu sëriñ ñam ba sama mag ju baax ji magam ju baax ja moo ma ko jàngal moo ko jàngal bind ko ci encar bi yolet bind ko ci lankar bi bi yolet ak pilim bu ñu daan ko gersan xam ngeen ak pilimu gersan pilim bu déju la pilim bu déju la moo xarib ak ndéje yam moo xarib ak ndéje yam boobu ci moom laa ko jëf ci la déggee loolu le hadis bi hadis bi ci saal bi ci saal bi laa toog maa ngi ñoom àlla ji Cheikh Ndiaye ci saal bi ci Richel la toog ñoom àlla ji Cheikh Ndiaye déedéet ci kër Thierno kër Baye Mame Thierno suñ daan toog Thierno dafa daan kaay leen buñ daan toog léeg-léeg Pape Thierno ne kaay leen indi leen kay indi leen kay ñu toog ñu toog mu di ñu dicté muy dicté akhwafu ma akhafu ci lam mi ñëw wu dedd wala ko dégg bind ko ci ma loxo yi ci tegu nag yi ci tegu nag nañu góorgóorlu bàyyi tariqa yi ñu fab def bool di ko tojante bopp moo tariqa yàlla la ko wax moo tariqa yàlla la ko wax ni mu la digle digale julli ni mu la digale julli déedéet qawaajul islaam yi xam tariqa bokk na ca ba yàlla wax qawaajul islaam yi tariqa bokk ca ma nga ca kay waaye fi dunniha ma nga ca waaye ci biir lañ ko doxal kon nag bala tariqa mën a taxaw kon bala tariqa taxaw ker bala mën a am ker bala mën a am meññant bala mën a am meññant bala mën a am garab day am garab day am te garab du mën a am te suuf ak saxul garab du mën a am te saxul ci suuf il faut mu sax ci suuf mu sax ci suuf garab doon a am garab door a am ker door a am ker door a am meññant door a am meññant door a am moo di yalla la bind set li nga attan ci lu dul toñ te la ci jeriñ ya ko mom waxante ko ak yow jaayante ak yow nga nangu mu tek ko ci sa loxo nga ñew fi ba mu neex la ngay wut ko andal ci yalla ngeen di wettalante diko jappale mu de la jappale nga set ni man day qadiriya ba ma neex ولا مريديا ولا نقشبندية ولا رفاعي ولا شاذلي ولا تجانية ولا لاينية nga set ci kenn gannaaw bi nga xamé ni ñepp way nit yalla lañu te bu la ci dar xir ci contar ña ca def bëggal ñepp sula sula na xeyrat sa tariixa nga fonk ko lool lool lool waye suñ la day wax su mun kër natir ñëwé waye nak malaayika yoonu laaj ci mabbel bu ñëwé man rabbuka man nabiyuka ma diduka ma kitabuka la do sa tere buñ la wax ni ma tariqa buñ la wax ni wa ma tariqatuka li sa tariqa yoy nak su jubé yoy ñu la laaj su jubé tariqan ci bir tariqan ci bir gañ gañ nañu fexé ba xam nañu julé fexé ba xam nañu julé nañuy kabbaré rakka bu nek la ca war rakka bu nek la ca war la ca nek ci sujood ak takbirat ak kabbaré ak takbir yo xamni amna lim bo xamni soko defo la war sujood ak kabbar yo xamni so ci jégué li wara sujood ak rakka bo xamni amna lo xamni su ci duggé bobu nek premier lotu ko meuna nek ak rakka bo xamni amna lo xamni bu ci manké do du jangou yakku rek ak su julli gi soko beugé defarat dan ngay def ak julli gi su manké wala mo ko soko beugé defar nan ngay def waya allahu akbar ak assalamu alaykum gattna lol waya ambu na duna ak lakhir waya allahu akbar ak assalamu alaykum gattna waya ambu na duna ak lakhir bu ñu yamale mbir mi ci wazifa wu neex rek waya bu ñu yamale mbir mi ci wazifa wu neex rek nañu xam yalla nañu xam yalla allahu yu'rafu bit tawhid yalla ñu ko xam ci xam xamu tawhid ad-din yu'rafu bil fiqh waya diin ñu ko xam ci fiqh الشيخ يعرف بالحقيقة يا رسول الله نقول خمسة حقيقة تبني يتقلكو من يتقلكو من يتقلكو من يتقلكو إن فك قوينا أمجان إن فك قوينا أم قوينا بجدو ولا دي أمكاي برافدو دونام برافدنام أسكو سو برافدو أم برافدنام دو أم أمكاي سريبو بك دو أم سريبو بك دو أم سريبو داو دو أم سريبو داو أم يالا نك man do ma ngeen da yalla na mu am do am ko ko rappel ak yalla nak ngeen ni mom lu mu diglé te ko ci loxo ñoñe bu ñu dem rek ñam ñu leen rappel lool du mëna nak lool mëna nak yalla am nay gaay yu mu bay ci suuf ci amna gaay yu mu bay ci suuf ci niki ko gouvernement budul yalla niki ngou waxna ki xamal ne ki copy balé rek la li lo li mu ci ci den bi dafa copy na rek ko waye balé dafa lamb fo mu nek lamb suuf bi ci waye balé nak dafa lamb ñaar yépp ci ko suuf su jeexé rek jeex su jeexé rek jeex su jeexé rek jeex li su jeexé rek jeex kon nak kon nak yalla buñu sédé nañ ko jël way buñ ko xancëram way yalla buñu sédé nañ jël yow nañ way buñ ko xancëram su ko nexé kay mu tan ci jaam ku ko nex bu ko nexé mu tan ci jaam ci ko nex ku ko neex ku ko neex yalla su ko neexé mu tan rusul ci doma adamay su ko neexé mu tan ndaw lu mu yoni ci doma adamay anbiya wi ndax ci malaka yi lañ bok ndax anbiya wi ñi nga xamne dafa leen solo tapal leen dara du ñu malaka ñu defé nak yalla fokk rek la mané ñu defé yalla fokk la mané su rusul yi jeex ak anbiya rek jeexal dama tul kat anbiya rusul yi ñi defé su jeexé ndaw yalla yi ci ko su jeex amatul katan pour sam ba kan amatul katan pour sam pay kay manul nak manul nak def wala det okay. manul nak manul nak manul nak kon nak kon nak nañu gor gor lu ci jema xam suñu diine te diko jang diko topato nañu gor gor lu ci jema xam suñu diine diko jang ko xam ko diko topato yalla ne fasalu ada dhikri in kuntum la ta'lamun yalla ne yalla yam way xam ni su fekke ni yalla ngeen xamagul ni ñuy fexé ba sëriñ bi contane ñi fexé bu sa sëriñ contane ci yow fexé ba parti bi contane fexé ba sa parti contane ci yow nañu fexé ba yalla contane nañu fexé ba yalla contane mo turja'una fi ila Allah wa ana bayilam khid yalla ni bayilam khid watul len bis bi balen di delo ci bi ci sokam summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun te bu boba kat kep kenn dina la fay la dul jop ma sekk te toyo suma la inna allaha la yuzlimu an-nas shay'an walakinna an-nas afa yalla ni am man do toje jam jam kay moy toj bokkom def lu koy do so debe ci suratul an'am o di me ci sar wu ñu wax suratul an'am jurom ñent denkane ya fa nek jurom ñent denkane ya fa yalla wax bako yalla waxe ba nopi bako yalla waxe ba nopi qul ta'ala watlu neena yalla ni ci leer ma yonent bi ci digalal yalla mo ni yeen xet bi ñew leen ma jang yi nga xamne moy jurom ñent denkane yi nga xamne moy jurom ñent denkane yalla denkane jaare ko ci man dare dal ci la tu ci ko billahi ko teew bu leen bokale ci yalla ta ba lepp soti nak ba denkane yeso yalla nak legi leci nak yalla ni legi nak le taw de comme que dengel ko nak gannaaw dengel li ma di dengel deug nak dengel de wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili yalla ne sama ngir mangi ni sama tali tali ni sama xallu waag ni mokk na rupp jup na xoj ci soo bu leen ci jurum ngum rungumi wuti sama ngëram te bu leen topp ñall yi ak yoon yi chariet yi su ko fen defee ngeen fekkaliku réeroo du ngeen dem ci dëkk yi ngeen a bëggoon wér gi mayu ma ko nee na wér gi mayu ko ko waaye ku ci ne ku mu neex nga dem seeti doomu soxna waaye ku mu ci neex demal seeti doomu soxna wuti téré wuti téré andi suratul anam indi suratul anam ko man day do bëgg juroom ñent dénkal yi yalla wax ko juroom ñent dénkal yi su ñu fess doon waxtane te yalla def ko ci loxo yonent bi di ko dénkane yalla te yalla wax yonent bi ne ko wotel te wotel yalla ne ko wor bi di wax ak ñoo yaakar na ni dana la ko xal yaakar na ni dana la ko xal ben parce que bu juroom ñent dénkal yi leer na nañ yalla nañ yalla def julit yalla def julit julli dafa jafé dé julli jafé na yas'alunaka 'anil anfal qul al anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin mu'min na dañ wo yalla ku ñan julli nan lay mel innamal mu'minun alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa alladhina yuqimuna as-salata mimma razaqnahum ulaika hum al-mu'minuna haqqan yalla ne mine yalla ne almu'minuna neena way gam ñe dëgg dëgg moy ñanga xamne suñu tuddé yalla fu mu leen fekk ñu jaxatati moy ñanga xamne bu ñu tuddé yalla fu mu leen mëna fekk ñu jaxatati wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana neena bu ñu jangate ay yalla ci seen nopp ak seen xol mu doli seen gam wa ala rabbihim yatawakkalun wa lan tak tujid yu mu'minuna tak tak dañuy wakki seen bir yalla duñ ko wakki kenn wa yuqimuna as-salata dañuy taxaw di julli jurom duñ ko yexé sax waxuma lay sax wa mimma razaqnahum yunfiqun la lan joxe buñ ta mosé ba nopp dañ ci jumbulé seen morom bindé mo amul lañu yalla ne lim bi ngeen dekk ba tudd ko yalla ne lim bi ma tudd nak humul mu'minuna haqqan ay ka ni melaw yoyu melaw ñoy inda allah fa yalla nak waye inda abdul aziz waye du papa aziz wala inda kanan wala inda kanan te yoy mel amul te yoy mel amul xawma ci abdul aziz de xamul neena papa aziz waye fi man yalla waye fi man yalla do mom de do mom de do ci gum yalla yalla dimbalé amin amin te def ñu julli deug deug dakkal ñu sheytane dakkal ñu sheytane fep fo xamne fi ayang fay tak fep ko fay di tak yoyu wax nañ ko ci biir dafa gudd rek ko ci biir tay ci sax fini jeesu xaju rek tak ci bisle mu jot ci haqu kullama awqadu naran lil harb afa ahla haqi ay jundi yalla wax ne kullama awqadu naran lil harb afa allah yalla nako yalla fay yalla yalla fay ay yeb namu fayale won yonti yalla ibrahim safara ko tior ba namu fayale won yonti yalla ibrahim safara won namu tar do ko tan yalla nagn ko yalla nagn ko yalla fayal yalla fayale ay yi takku ci sunu bi ay yi bari na ay yi bari na musiba yi bari na musiba yi bari na bok na ci luñu wara ti bok na ci luñu wara ti xamna aduna tukegul xamna sa aduna tukegul ndagam juumuma ndagam neena juumul ndagam su fekkee ne gisuma koy neena yaakaar na ni gis na ko sax wala du ñàkk ko gis neena ñàkkul ko gis ma gis ko wala ma déggee ko ci moom gis ko wala ma déggee ko ci ko gis nee na ñu min amaraati saa neena bokk na ci mandarga yi ñukku saa zulmatul jawwi neena bu jaww ji la demee kërëj saa léegi saa taxaw su boobaa bu boobaa yatazayyar rijaalu bi ziyin nisa neena leneen xam nga léegi saa taxaw goor gi ci seen tol dañuy niru niru lu jigéen ñi jigéen ñi seen tol dañuy niru niru lu goor kersa dootu am. Kersa it boobaa maa ko faa. Commerce day lam. Bu boobaa it lu nit jaay mu lam bu sey la. Commerce day yàqu. Bu boobaa marchandise mu am mu lam sey la. Sool dootu bari. Bu boobaa sool bu doon fenn yaawul rek. Yàpp du duur. Yàpp itam du duur. Ak bokk dootu ñu ko toppatoo. Ñu tan ñi ëppale dootu ñu dimbale ñu ëppale dootu ñu dimbale ñu tane. Ay bokk dootu ñu yërëmante. Ay bokk dootu ñu yërëmante. Doom du topp baay. Doom du topp baay. Jigéen du dégg ndigalal jëkkëram. Yooyu yëpp xam ngeen ne am. Yooyu yëpp xam ngeen ne ñu ngi ci biir de. Su ku ko weddi nag yorent bi nga weddi. Kenn mënu ko moom yorent bi nga weddi de. Kenn mënu ko yaa fu ñu jëm xanaa yërëmande yàlla ba sax. Si bi ne xam nga ko ñu jëm xanaa yërëmande yàlla rek. Maa ngi koy. Nañu wax ne. Si bi ne yaa ngi wax ne. Suñu bakka nañu neex. Suñu bakka nañu neex. Ak suñu sëriñ. Ak suñu sëriñ. Ak suñu bëgg-bëgg àdduna. Ak suñu bëgg-bëgg àdduna. Yàlla moom ñu teg ko fële. Yàlla ñu teg fële. Moom jàmbur la. Moom jàmbur. Ma nga toog fa mu toog rek. Ma nga toog fa mu toog. Di ne ëllëg rek. Di ne ëllëg rek. Inna rabbaka la bil mirsaad. Inna rabbaka la bil mirsaad yàlla. Kenn. Kenn la yor ci poche bi bu loo teg ci jàll rek. Buntam ba. Buntam. Kenn du ñooñu. Kenn du ñooñu. Kenn du fonsu. Kenn du fonsu. Kenn du fonse. Kenn du fonse. Kenn du gas ba mu jan. Kenn du gas ba mu jan. Nga jaar ca. Dem ca néeg yi tëdd. Dem ca néeg yi tëdd. Déedéet. Déedéet. Soo dalee ci kawam. Boo dalee ci kawam. Lu tooy. Lu tooy. Du moom. Du moom. Yow a. Yow a. Deret ju tuuru. Deret ju tuuru. Du moom. Du moom. Yow a. Yow a. Jallu gannaaw. Jallu gannaaw. Yow a. Waaye du moom du jóg fa mu nekk. Du jóg fa mu nekk. Yal nañ yàlla defal sutura. Yal nañ yàlla defal sutura. Yal nañ yàlla defal sutura. Yal nañ yàlla boole ci boppam. Yal nañ boole ci boppam. Bàyyi ñoo suñu bokk ak yal na bu ko yàlla yal na mu jëkk ba yal na bu ko dara yàq. Yal na yàlla wattul ñu suñu réew wattu réew yëpp. Yàlla wattul réew wattu réew yëpp kenn mu tegal muy ñu. Yal na yàlla def drapeau l'islam mu folot. Yal na yàlla def drapeau l'islam mu folot kenn mu tegal. Ñu gën a jox. maa ngi leen di dénk sama bopp. Sëriñ baa ngi di dénk boppam. wooluwuma sama bopp. ñu wooluwul boppam. ndax Seydou El Hadj Malick rabi yàllaahu anhu. Seydou El Hadj Malick rabi yàllaahu anhu. dafa am benn mag bu bàyyikoo Saloum. amoon na mag bu bàyyikoo Saloum. wala feneen. wala mu bàyyikoo ci beneen dëkk. ba mu nuyonteeg bam ba noppi. nuyonteeg Mame El Hadj Malick ba noppi. laaj ko tur wa. laaj ko tur wa. mu wax ko ko. góor ba wax ko tur wa. laaj ko dëkk ba. mu laaj ko dëkk ba. mu wax ko ko. mu wax ko ko. mu ne ko lu doon soxla si. ci laaj maa ne ko lu doon soxla si. mu ne ko dénkaane sama bopp. mu ne ko dama doon dénkaane si sama bopp. mu ne ko dénk nga sa bopp ku wóoluwul boppam. waaw dénk nga sa bopp ku wóoluwul boppam. waaye am na ku wóor koo xam ne. waaye am na ku wóor koo xam ne. lu mu luñ ko dénk. luñ ko dénk. du laatu. du laatu. ndax ku baax la. ndax ku baax la. te mooy yàlla. te mooy yàlla. mu ne ko yow mi ma dénk sa bopp. mu ne ko yow mi ma dénk sa bopp nag. ak man Malick. ak man mi ko dénk. ak bokki julli ji. ak bokki julli ji. koo kee. koo kee. yal nañu dénk ko. yal nañu dénk ko mooy yàlla. gannaaw bu loolu wéy. gannaaw bu loolu wéy. alhaji Ousmane alhaji alhaji Mokhtar. alhaji Mokhtar Diey. alhaji Ousmane. alhaji Ousmane Diop. Babou Yande. Babou Yande Pay. ak yéen ñi bokk jàkk ji. ak yéen ñi bokk jàkk ji yéen ñëpp. waxtaan bi rek la bëggoon ñu def ko. waxtaan bi la bëggoon a def. ak ñaan gi. ak ñaan gi. ñaan nañu yal na yàlla nangu. ñaan nañu yal na yàlla nangu. yal na yàlla nangu. yal na yàlla nangu. yal na yàlla nangu. yal na yàlla nangu. yàlla du wax dellu gannaaw. yàlla du wax dellu gannaaw. demoone uduxaw ni astajib la ko. demoone woole ma ma wuyu. yal nañu yàlla dugal foofu. yàlla dugal foofu. Serigne Youssou Diop daana wax ni. waaye Youssou Diop daana wax ni. yaay diggante inna ji. diggante inna ji. ak yaay mu tëkkalin. ak yaay mu tëkkalin. inna ibaadi laysa laka alim sultan. inna ibaadi laysa laka alim sultan. Serigne Youssou daana wax ne yal nañ yàlla rof foofu. Youssou daana wax ne diggante inna ji ak yaay mu tëkkalin di yal nañu fa yàlla rof. ak léegi nag ahlu makka te adra bi chiaa bi ha. ñu ngeen na waa makka xam ko ni makka. li ñu dajale. li ñu dajale. yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci jàkk ji. yéen ñi nekk ci jàkk ji. yéen a xam masakin yi. yéen a xam miskin yi. ak fuqaraaw yi. ak fuqaraaw yi. ak ñi yelloo ndimbal ngir yàlla. ak nag ñi yelloo ndimbal ngir yàlla. laaj nañu. laaj nañu. nit ñi joxe nañu. nit ñi joxe nañu. ñoo ci des. ñoo ci des. ci moom jaam yi. ci moom jaam. moom ñu. moom ñu. mi ngi jàndoog ñun. mi ngi jàndoog ñun. ba xam nan lañ koy doxal. ba xam nan la ñuy defal di digganteel mag wéy néew doole. Serigne bi Serigne Hadj Malick. xam naa ñu ngi sakku sab ñaar ndax woote bii kat. toog leen toog leen toog leen. bu Sénégal bu nekk nit jóge na fa wuy si te dañuy waree oto bi dellu. nga ñaanal ñu أسأل الله سبحانه وتعالى. فإنه بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على أفضل خلقه سيدنا محمد رسول الله، أحييكم بتحية الإسلام فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه ما حملني على هذه الدعوة إلا النصح وحب الخير لي ولكم والامتثال بما أمرنا به الباري في محكم تنزيله، فقال جل من قائل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو السبب الوحيد الذي أجرأني على رفع هذه الدعوة إليكم، جعلنا الله من عباده الذين تنفعهم الذكرى وينتفعون بها، ومن الذين إذا دعوا إلى الله يجيبون ويمتثلون بما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم عنه. فكل من تدبر وأمعن النظر في المعاني السامية التي تتضمنها هذه الآية يعرف بأنه يقتضي علينا القيام بأداء النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبها الثلاثة، وأرشدنا إليه سيدنا محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في حديثه الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وعن الحكماء: من لم ينه أخاه فقد أغراه. وعنهم أيضا: أعقل لسانك إلا في أربعة: حق توضحه، أو باطل تدحضه، أو حكمة تظهرها، أو نعمة تشكرها، وإلا فأعقل لسانك. وقد آن الوقت أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونميب إليه قبل أن ياتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ومما لا شك فيه أن كل واحد منا يعلم علم اليقين أنه سيقف يوما أمام من لا تخفى عليه خافية ويحاسبه بمفرده، وذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد احصيهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. رزقنا الله الإنابة إليه والتمسك بكتابه المبين وسنة نبيه الأمين وما تركه لنا سلفنا الصالح، جزاهم الله عنا أحسن الجزاء. أحبائي الكرام، أدعوكم إلى الائتلاف وترك الاختلاف والتنازع والشقاق وراء ظهورنا نسيا منسيا، والاعتصام بحبل الله المتين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي لا تفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم. وقال بعض المفسرين: حبل الله كتابه، وقيل سنة رسوله وقيل جماعة المسلمين. وقال رسوله الأمين: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلو أردنا إيراد جميع الآيات والأحاديث الواردة في هذا المضمار لضاق بنا الوقت، إلا أن المؤسف هو أننا كثيرا ما نمر بها مر الكرام قراءة عابرة أو حديثا. ما لا يدرك كله لا يدرك بعضه، بدون تدبر معانيها الرفيعة وإرشاداتها القيمة وتوجيهاتها السديدة التماسك والتضامن. فما أحوجنا اليوم إلى ذلك لنسترد ما كان لنا من مجد وعز. فلا ريب أن سر تقدم أسلافنا وفوزهم في جهادهم لم يكن يكمن إلا في إيمانهم الخالص وتضامنهم القوي وتآخيهم لوجه الله، فكان كل واحد منهم يفضل أخاه على نفسه. فخير ما يصدق ويؤكد ذلك هو ما حدثنا به التاريخ الصادق، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار بعد قدومه إلى المدينة المنورة، ولقد أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وابن عباس يحكي لنا أحسن حكاية تلك الحادثة التي ما عرف تاريخ البشرية كله حادثة مثلها، بما فيها من حب خالص فيما بينهم، حيث إن الأنصار كانوا يتسابقون إلى إيواء إخوانهم وحمل أعبائهم، حتى ليروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا بقرعة، لكون عدد الراغبين في إيوائهم أكثر من عدد المهاجرين. أيها الإخوان والأحباب، أعتقد اعتقادا جازما بأننا لو حاولنا ولو شيئا قليلا تطبيق تلك الآيات والأحاديث السالفة الذكر في حياتنا الخاصة والعامة لما كان بيننا هذه الاختلافات الطائفية والعصبية والمذهبية والطرقية والسياسية.